هي نك او بحبين او هديات توغني بلا توغني نك واخوما ياو واي جيمو جو ليف لو تي جوغي بو باركي نم تي رو باركي داغي ديغ ني سيغ توبا سب بلاي نجاكا ديفر تي مام دي سات مو تي بيرو مام سو مام ديكو رو ريك مو ديكو وان tax da am lo xamne nit mo koy bagu bi nit manu ko may bopam dañu koy bagu rek la ñew dox ca mu dolle ko to ca doxu nit ak cham lang cham waye dolal mom do mëna on la ci dem ñu tay mu ci nit ka def bagu do ay ndaw ge te nit manga sinu yalla la ba yàlla denc mang si moom moom rek ko xam ñit ñu ko ëmb sax moom xamu ko waaw kon fee nag bu amee ngërëm lépp lu ca nekk ci biir mang si boobu dañu day xat saa dañu ñu gërëm la saa yi ci baat waaw loolu ngërëm ci deral lay topp barke ci deral lay topp bo wana lu ca laal rek ñu fay ci taw lu mooy bi nga xam ne da koy fagu nit mënu ko may boppam tax yàlla bala kilifa gu am fatlu ak bu bàyyi xel yàlla ndimbal la su ko amul yow boo ko bëggee rek day mel danga bëgg yow fondement loola tax na mooy jox ñu bëri dañuy fondement boo xam ne rek dana métti waaye mooy ndam it nag waaw ndam la ci kii fondement fexe ba tabax bi mat na ko mag ñi tabaxoon hakkasa te moom moo ko fondement te mag ñu bëri dañ ne naa fondement la hakkasa ñoom ñoo mot li moom bu fondement la mot moom kon am na ndam bu rëy te hakkasa moo doole nga xam ne ñu fondement ko dem ndam yëg yëg dafa am solo wax sànq rek ñu bëri dañu am te di am jëriñ ko am nag ci li nga am boobu ngay laaj loo xam ne la ngay ràq moo gën la ngay laaj ñàkk a yëg la ngay day am de ne ci jamono Seydou Ba amul ndax daan nañ toog di tawatal Seydou Ba ñu njëkk a ñëw seen melokaan ya nañ meloon nangam nangam ba mel ne li leen seen jox dañ ko yëgu tey tuba lu mu leen tegal mooy su ngeen bëggee ñu waaj ñu seen maqaama ba ngeen tolloog ñooñu boo leen doo xam ne kay raw nañ leen waaye yëguñ ko te loolu am na ñu ci dem sax xat sa mu yàqul ngir ñàkk a yëg li nga yor ak ñàkk xam ñàkk boo demee ci xarnu ba da nga dem Moussa Kadi Kooku coono yaa xat-xat yàgg ak sa nattu yi bañ teglante teglante teglante si tuba nekk fi rek ñuy xaj def tëg yi ñaan nag naar yi di jaay ñii di waaye sër ba xaay kusa suuf noonu dañ demoon ba hakk saa daw sa dafee nag ñàkka yi kat waaye borom pas-pas yu dëgër yi xam lañu yor ñoom boo dinoon tukkiitam hakk saa fañu teg seen tabu dañ ko jot loolu nag xam-xam ak jéeg-jéeg moo koy foo dañ nag alhamdulilah ñu sant yàlla ci bi ñu jégee ne lenn rek a fi ne du ñaar lenn rek a fi ne du ñaar yëg ko wala bañ ko yëg rek a fi ne loolu nag ku ci yàlla boole bi yëpp na lenn li fi ne mooy yàlla rek ak jàmm mi xam ne lenn li fi nekk mooy lislaam rek xanaa ak kufru xanaa lenn fi ne mooy laa ilaha illallah rek xanaa ak moom rasulullah kon foofu lii rek bi du soppeeku déedéet du soppeeku lam doonoon lay doon lam daan saf lay saf nam meloon la mel lam daan jën lay jën abadan abadan amul benn wuti nag soo ko yigee rek wala nga mandi ca rek sa dootaa naw kenn ku nekk sa kanam kasa déedéet parce que li nga yëg a tax dang koy yéegee ci anam yi xamee ko ci anam goo xam ne ñu jiitoon xamee ko yëgoo ko te mbirum yàlla nii la mos di demee. Nitu tey yii tey ñoo mën a korise ñun démb ñi ñun tey ñoo mën a korise ñun démb ñi ñun démb ñi mën ñoo korise ñii tey ndax yokku ñu démb waaye ñi leen jiitoo rek mbirum yàlla nag lu mu jëfee la ëpp doon la jiitoo. Lu ma jëfee ma tax lépp lu ñu na askan na lay yàlla te muy dëgg ci kanam la jëm ba faw lépp lu ñu askane leneen du tëddu yàlla gannaaw rek la jëm mbirum yàlla kanam dudd yàlla gannaaw te yàlla wan na ko ci léppam nag may na doomu aadama xel may na ko xelaat may na ko kattan may na ko xam-xam ba doomu aadama di créé ci xam-xamam boobu leen akkelam moom leen akkelaatam boobu leen ba mën te taxawal dara waaye lu mu dem ba créé ba taxawal ko ba mu kero rek kero lu commencé wàññi dellu gannaaw rek ba xëy yàlla noonu la baaxoo lu nit laal ci liggéeyam gannaaw la jëm yàlla lu mu laal kanam la jëm yàlla lu mu laal kanam la jëm ci léppam nag mën ko jàll misaal ci Adama du benn jëmul woon tey ñaata Adama fi nekk kuñ jëm tubaab bi lu mu xar la xar liggéey oto oto boobu ndax daa daw ba jur oto fu mu jëm ci paan rek fu mu jëm ci yàqu rek fu mu jëm sànni rek ku ci at benn rek góor-góor na ba liggéey na avion muy naaw ci jaww ji waaye ndax dana yàgg avion jur avion fu mu ji mooy paan rek fu mu mooy sànni rek crée beneen mën ñu ëndi nag saa su ne yu gën a xarala nag waaye benn bi ci jur benn kero bañ ci noppee daal lu mu yees yees lu mu xar la xar lu mu yéeme yéeme kero bañ ci noppee lay commencé dellu gannaaw bañ ko sànni moo tax nit bu yëgee yàlla dutu yéem dutu yàlla te loolu lu mu rëy rëy rëy rek kase jëm ji la jógee waaw tubaab xar la bu mu lëggee jimtu kaay bu mu lëggee lu mu rëy rëy rëy ci mu ngi sa jëm jox falaa bi ko lëggee xam-xam bi ko lëggee xel mi ko lëggee kattal li ko lëggee ci yow la ne te jeexu fa di loolu kéemtaanal yàlla kéemtaanal yàlla jeexu te lu jógee ci yow rek noonu lay mel mbaam raw rek te nag kon loolu bu ko nit yëngoon lay jàngaat bopp xam ne mooy téere bu mag mooy téere bu mag bi nga xam ne tel ñuy jëlee xam-xam nga dégg sëñ tuba waxee kitaabu rabbi kaana lii wa kunt c'est ça wax na dëgg kitaabu rabbi mooy téere sama borom kaana lii mu nekk na di man nekk na di man waaye wa kunt nekk naa di moom téere boobu la yàlla woon maa faral ku ca mise ba muy téere dara ndax téere bi moo lay jàngal boppam te am bind nag di ndax téere moo bind boppam kon du loxoo ko bind laa ma ñu koy jàng laa ma ñu koy jàngale kon tey dëgg yàlla ci nit la ne xanaa ne bu nit bindoon téere wax doon alquran parce que ça kenn du xam lu téere kenn du xam lu alquran bi yent bi la wàcc di bu doon cell ak moom kenn du dégg ba mën a harfal benn harf kenn du dégg ba mën a mokkal benn aaya waaye ca làmmeñam wa gannaa bu ko yàlla waxee ba nëpp ca làmmeñ la ko jot di damaa dem yi ñu dégg ko wattu ko ñu dégg ko bind ko ñu dégg ko du ko jàng du ko bind di ko sara bu fi nite te ku ñëw rek am ci geneen dégg kon mbirum yàlla kon lépp kanam bi ba tax nag kii yër nag di wax bokku ca kii waaye ki yëg di wax moo ca bokk yër borom mën naa yër lu mu xamul mën naa wax lu mu xamul moo tax ñoo ngi koy wax du mën a tàbb ci ñoom wala bu tàbbee lu tuutee tàbbi dégg dër kat parce que yow mi ko yaa ko dégg waaye ki yëg nag la muy wax daf ko yëg daf ko dund bu leen la soxna sukar dafa ñam ba xam ne soxna sukar kee bu ñu la soxna sukar lamm ñu ñam ko dafa dégg ñu ne soxna sukar rek mu nett na soxna sukar rek waaye boo ko waatoo na ko soxna mënu ko waat ndax yëg nga ko mënu ko yëg ndax ñamu ko loolu mooy fekk saa dégg di wax mooy nett bi da ngay nett leeru la waaye ki yëg nag di wax moom lu mu wax da koo dund ba nëpp yëg ko moo tax na mu koy waxee da ko yomb lool te ku mu ko waxit dékkoo dafa yomb lool boori ba wax kii nag na mu ko wax day jëfe lool léeg-léeg nga dar léeg nga taxaw léeg-léeg nga ne li dëgguma ko wala li nga nangam nangam ko pasa nga dëgg kon kii rootee ci biti ak kii rootee ci biir seen ndox bokk kii rootee ci biti mooy kii rootee ci dëgg-dëgg da muy dégg ci nopp lay jógee kasaar wala ci jaww yi lay dagg ci nopp la mu jógee ci bët kasaar mu gis ko kooku ci biti lay roti biti bi nag dafa bëri puusar koy climat bëri lu koy yàq bëri lu muy jaxasoo moo tax settee ko ak ràññee ko ba mën ko segg ba mën a jël njëriñ la nga xam mooy xaq saa mbàccat nga topp ko fële loolu mooy yomb yi rootee ci biir nag ndox mu set bi ci lay roti dara yàqu donc boo ko ñamee rek ça dana wute la nga daan ñam soo ko gisee da nga wute la nga daan gis boo ko xamee dana wute la nga daan xam te moo lay gën a leer moo lay gën a wér mooy gëndati ci yow meloo góor ñi nag leer yëg-yëg boo rek ku jural meloo góor ñi yëg-yëg ba pare moo ko jural loolu it xàkk saa moo leen gane yéen ngi romb yu bari ci Madjal bi gisee ci melokaan yu bari déggee ci lu bari yooyu nag ku ko mën a xattan rek waajal yomb say morom ngay romb say nawle ngay romb say julufa ngay romb saa ak ñeneen ak ñeneen ñeneen ci melokaan wu leen dañ naan dafa torop dañ ndeysaan moom ci yalwaan la mujj soo ko waaye ko xam ne la mu yalwaan da koy lekk da koy naan tiim tox ko yalwaan ñàkk tox ko yalwaan sumaraan tox ko yalwaan kooku war nga xam ne ak sa ko naan luñ bëgg kooku du ko ñuy yëram waaw kooku du ko ñuy yëram ku ñu war a ñeel kañ war a yëram mooy miskin ba taxaw nga xam ne bu ko deful du lekk wala ku sàggan ka mooy daale bu sàggan wala bay fal bu sàggan dëggee xemal ko ci boppam amul ngërëmal sëriñam amul ngërëmal yàlla kooku bu yalwaan du lekk dana wuri lig nag xàkk sa bay fal yi mën nañ ko mooy am nañ ca mag ñi bay fal boo xam ne bu këram dépensoo mbuusam la daal di dem am na de waaw lu tax fa mu waroon def la di ko waaw foog waroon def ku fa def sa bopp jógee xàkk sa ñu gàddu la dëgg la waaw boo naxee sa bopp nag ci loolu ngay continuer te alal la joo xam dafa danser ndax ba muy jógee tax ak na muy am na nga koy jot waaw tax ñëpp cee dajale seen alal sa te amin wa mën na bañ a doon noonu jaar ci yoon joxe gi sax am na ñoo xam ne dañ koy ñàkk joxe ñu dafa joxe kon yooyu yëpp nag boo ko dajale yow dool sa biir lekk yaa ngi lekk loo xam ne mu lay gàcc ci yëglu ko dañ koy sekk kon dafa am ko moom dafa am ko wàcc kooku na yàlla nga ko jox moom lew na ca moom yàlla nga ko jox ndax lew na ci moom us min am waalim saddaqatan utahiroo mutu zakkii biha yàlla ko wax yutu jëlal seen xalal utahiroo mu laabal leen utu zakkii mu sellal leen kon loolu dafay laabal ñoom seen bakkan sellal ñoom seen bakkan yutu am na stañ sa ñun dañ ko am ko sante jël kon xàddee lay tu doon xakkata sarax waaye xàddee lay tudd moo tax moom du lekk sarax xàddee lay lekk sa loolu nag la ko sa mu sa addee ne na xàddee mahdi yoo ko moom hadiyatu ak mahdiyatu ak hidayatu ñoo bokk baat al hidayatu mooy jub al mahdiyatu mooy kiy jubal al hadiyatu mooy xalal diñ cee jox moo tax ko bokkul ci kuréel boobu rek tam sàll sa ñoo ko la